możesz zaoszczędzić nawet 400 zł. Nie zwlekaj i skorzystaj z akcji promocyjnej. Szczegóły w regulaminie w aplikacji mobilnej MediaMarkt, w sklepach stacjonarnych i na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Południe Polski przygotowuje się na ulewy i uderzenie niżu Boris obradowały sztaby kryzysowe. Uciekając przed drogówką staranował dwa radiowozy. Kaliska policja szuka kierowcy BMW. Bohaterski John Bon Jovi uratował kobietę, która chciała rzucić się z mostu. Wrocław z niepokojem patrzy w niebo, ale na razie może odetchnąć z ulgą. Pierwsze prognozy mówiące o intensywnych opadach deszczu i zagrożeniu podtopieniami nie sprawdziły się. W Urzędzie Miejskim zakończyło się posiedzenie sztabu zarządzania kryzysowego. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Teraz te aktualne prognozy mówią o 150 litrach wody na metr kwadratowy. To niemal dwa razy mniej niż przewidywano wcześniej, ale nadal zagrożenie wystąpienia podtopień jest duże, mówił prezydent Wrocławia Jacek Sudryk. To nie chodzi o wywołanie paniki, tylko o wywołanie w nas wszystkich, takiej zbudowanie w nas wszystkich dobrej, mądrej gotowości do tego, żeby sobie z tą sytuacją poradzić. W miejskich magazynach na wszelki wypadek przygotowanych zostało ponad milion worków i setki ton piasku. Opróżnione zostały wszystkie zbiorniki burzowe i retencyjne. Przeprowadzono także testy pomp wysokiej wydajności. Jeszcze dziś po południu odbędzie się posiedzenie Wojewódzkiego Sztabu Zarządzania Kryzysowego. Na zjawisko powodzi błyskawicznych na Dolnym Śląsku szczególnie narażone są górskie rejony. Chociażby Kotliny Kłodzkiej czy Jeleniej Góry. Od rana Straż Pożarna w całym województwie nie odnotowała zwiększonej liczby interwencji w związku z opadami deszczu. Wrocław, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Najintensywniejsze opady deszczu na Dolnym Śląsku prognozowane są w nocy z piątku na sobotę. Trudna jest także sytuacja na Opolszczyźnie. W Warszawie jest szef amerykańskiej dyplomacji. 25 minut temu Antony Blinken rozpoczął rozmowę z prezydentem Andrzejem Dudą. Wcześniej spotkał się z ministrem spraw zagranicznych. Rozmowy dotyczą głównie umożliwienia Kijowowi użycia rakiet dalekiego zasięgu przeciwko Rosji. Ukraina powinna otrzymać zgodę na prowadzenie uderzeń w głąb Federacji Rosyjskiej, powiedział francuskiemu dziennikowi Le Monde Radosław Sikorski. Wytrzymałość Ukrainy nie jest nieskończona. Tak szef polskiej dyplomacji uzasadnia swoje stanowisko w sprawie uderzeń w głąb Rosji. Radosław Sikorski tłumaczy na łamach Le Monde, że Zachód powinien stawiać na zwycięstwo Ukrainy, czyli na odzyskanie granic sprzed wojny, a nie wyłącznie liczyć na to, że armia Kijowa będzie odpierać rosyjskie ataki. Dodał, że w świetle prawa międzynarodowego Ukraina padła ofiarą nielegalnej agresji i że ma w związku z tym prawo do obrony poprzez uderzanie w terytorium wroga. Radosław Sikorski podkreślił, że Polsce zależy też na tym, by chronić swoich obywateli i swoją przestrzeń powietrzną przed rosyjskimi pociskami i dronami. Radosław Sikorski dodał, że jego zdaniem Polska powinna zestrzeliwać rakiety nad Ukrainą, które zbliżają się do polskiej przestrzeni powietrznej. Mamy prawo do samoobrony, stwierdził szef polskiej dyplomacji. Stefan Folzer, Polskie Radio. Druga tura i pojedynek Rafała Trzaskowskiego z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Taki scenariusz przewiduje prezydencki sondaż publikowany przez Onet. Na trzecim miejscu jest Szymon Hołownia. W zależności od tego, jakiego kandydata wystawi PiS, zmieniają się pozycje pozostałych kandydatów. Jest wśród nich szef BBN Jacek Siewiera jako kandydat niezależny. W jednym z wariantów mógłby mieć szansę na trzecie miejsce. Jacek Siewiera nie jest znany jako polityk, mówi Joanna Kluzik-Rostkowska z Platformy Obywatelskiej. Moim zdaniem jest rozsądnym szefem BBN, no ale on jest postrzegany nie jako człowiek polityczny, chociaż jakoś tam w oczywisty sposób kojarzony z Andrzejem Dudą, ale jako ktoś, kto się zajmuje obronnością. I zawsze jest ten moment, w którym się wychodzi z tej swojej roli eksperta i trzeba stanąć do walki politycznej. Poseł PiS Grzegorz Puda, pytany o ewentualne szanse Jacka Siewiery, mówi, że jest za wcześnie na takie oceny. Zobaczymy, jaka będzie ostateczna decyzja naszego komitetu politycznego. A gdyby startował z innego komitetu? Jacka Siewierę bardziej znam z jego wypowiedzi medialnych. Bardzo często nazywa rzeczy po imieniu. Ja oczywiście będę wspierał kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Jacek Siewiera nie zadeklarował startu w wyborach, ale też tego nie wykluczył. Kaliska policja szuka kierowcy BMW, który uciekając przed funkcjonariuszami staranował dwa radiowozy. Policjanci z drogówki zatrzymali go wieczorem do kontroli, mówi Anna Jaworska-Wojnicz z kaliskiej policji. Po krótkiej rozmowie z policjantami kierujący BMW odjechał i zaczął uciekać. Do pościgu dołączyły kolejne radiowozy. Podczas próby zatrzymania w Ostrowie Kaliskim na terenie gminy Brzeziny kierujący BMW staranował dwa policyjne radiowozy. Chwilę później porzucił pojazd i uciekł pieszo. I nadal go szukają. Funkcjonariusze w uszkodzonych radiowozach nie odnieśli poważniejszych obrażeń. Amerykańska policja donosi o bohaterskiej postawie Johna Bon Jovi. Muzyk uratował kobietę, która chciała popełnić samobójstwo. Przekonał ją, by nie skakała z mostu. Muzyk razem z zespołem kręcili wówczas na moście teledysk. W opublikowanym przez amerykańską policję materiale wideo widzimy, jak frontman Bon Jovi razem z innymi ludźmi podchodzą do kobiety, która stoi na gzymsie mostu. Rozmawiają z nią, a następnie pomagają kobiecie znaleźć się w bezpiecznym miejscu. Departament Policji miasta Nashville w internecie razem z materiałem wideo opublikował także oficjalne podziękowania dla muzyka oraz dla innych osób zaangażowanych w pomoc kobiecie. Przemysław Lis, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś Polska podzielona na pół, na termometrach od 12 stopni na zachodzie do 18-24 na pozostałym obszarze. Najwięcej słońca na wschodzie. Reszta kraju, tak już jak już mówiliśmy, pochmurna i mokra. Najwięcej deszczu ma spaść na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 6 minut po godzinie 13, a my mówimy dzień dobry. Po raz drugi. Nadal w składzie Maciej Załęcki, Rafał Wodziński i Justyna Grabasz. Będziemy tutaj jeszcze do godziny 14. Tu Myśliwiecka 357. Beatlesowsko brzmiące My Golden Years, ale to nie Beatlesi, oczywiście to grupa The Lemon Twigs. Tak zaczynamy drugą godzinę audycji Tu Myśliwiecka 357. W nazwie audycji ukrywa się częściowo także nasz adres mailowy, na który można kierować swoje muzyczne zgłoszenia. myśliwiecka@polskieradio.pl, ale oczywiście można do nas także dzwonić. 22 i 7 trójek. Na imię mam Małgorzata. Chciałabym zadedykować piosenkę zespołu Manam Kocham Cię, kochanie moje, mojemu mężowi Michałowi. Będziemy obchodzić 11 października 38. rocznicę ślubu i mąż jest w tej chwili na 12-godzinnym dyżurze. Nie wiem, czy będzie to słyszał, ale dedykuję mu tą piosenkę i kocham cię, Michałku mój. No i znowu życzymy kolejnych wspólnych lat, jak najwięcej, i gramy Manam. Śliwiecka 357. So this Must Change to Anoni and the Johnson i fragment albumu My Back Was a Bridge for You to Cross. To jest najnowsza płyta Anoni, przepiękna w całości i tę płytę będzie można usłyszeć na żywo już jutro w Poznaniu na festiwalu Malta o godzinie 19. No i tak się wspaniale składa, że mamy wejściówki na to wydarzenie, podwójne zaproszenia specjalnie dla Państwa, więc jeśli mają Państwo chęć zajrzeć na koncert, który z pewnością będzie wyjątkowy, bo artystka powraca na Maltę po 18 latach nieobecności, to zachęcamy do pisania na adres myśliwiecka@polskieradio.pl. Czekamy na wszystkie muzyczne zgłoszenia. A teraz trochę jazzu, nowego, młodego. Początkująca Basia Małecka, kto tak ładnie kradnie? Tak ładnie

pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę, a na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. A więc wojna. Wrzesień 1939 roku w archiwach Polskiego Radia. Rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. Niemiecki sposób działań, czyli szybkie uderzenia wojsk pancernych wdzierających się na tyły, był szokiem dla wszystkich. Polonceni, zwyciężymy wroga! Wróg nie jest silny, wróg jest słaby! Nogi muszą być wolne dla wojska! Fragmenty unikatowych, ocalałych nagrań, wspomnienia uczestników walk i cywilów. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Na zegarze 28 minut do godziny 14, a w audycji Tu Myśliwiecka 357 czas na połączenie kilku sztuk w jedno. Muzyka to jest nieodłączny element filmów i seriali, to ona wprowadza nas jako narrator do całej fabuły, to ona buduje napięcie, jest przekaźnikiem emocji. Dzisiaj zatem o płycie bardzo ważnej, która obchodzi swoje 35. urodziny i którą można spokojnie traktować jako osobne dzieło ważne dla świata popkultury. Jeśli robi się teraz zbyt tajemniczo, to uspokajam. Za chwilę wszystko nam wyjaśni Gosia Jakubowska. Mówię o muzyce. Od razu po tych dźwiękach wiemy, że historia naszego spotkania zaczyna się w miasteczku Twin Peaks. To właśnie piosenka Falling, nagrana przez Julie Cruz i Angela Badalamenti'ego, stała się czołówką kultowego serialu i przyczyniła się do ogromnej popularności wspaniałego głosu artystki. W serialowym barze Roadhouse było całkiem sporo artystów śpiewających nie tylko do zgromadzonych mieszkańców Twin Peaks, ale również do nas, widzów i słuchaczy. Na scenie baru motocyklowego zagrali m.in. Chromatics, Sharon Van Etten, Nine Inch Nails, Eddie Vedder, a także ona, Julie Cruz. Co też jest pewnego rodzaju mrugnięciem oka do widzów, bo tu świat fikcji miesza się ze światem rzeczywistym. My natomiast w tej rzeczywistości pozostaniemy. It is happening again. Dokładnie 12 września 1989 roku swoim albumem Floating into the Night debiutuje amerykańska piosenkarka Julie Cruz. Jej przygoda z muzyką zaczęła się znacznie wcześniej, bo już w szkole średniej grała na waltorni, a później grała w orkiestrze Des Moines Symphony. Jednak z czasem zapragnęła być aktorką, więc w połowie lat 80. przeniosła się do miasta wielu możliwości, do Nowego Jorku. I tam zagrała Janis Joplin w produkcji Beehive. Wkrótce poznała Angela Badalamenti'ego, który pracował nad muzyką do Blue Velvet. Ten zaproponował, aby Julie zaśpiewała utwór Mysteries of Love z tekstem napisanym przez samego Davida Lyncha. Julie przyjęła propozycję i tak nawiązała się ich ścisła i długoletnia współpraca, gdzie Lynch współtworzył teksty, Badalamenti komponował, a Cruz śpiewała. But don't you like me? I like you very much. Osiem miesięcy później, po wydaniu debiutanckiego albumu i po oficjalnej premierze Twin Peaks, piosenka Falling trafiła na listy przebojów Wielkiej Brytanii i Europie, a płyta Floating into the Night stała się prawdziwym hitem na całym świecie i szybko została uznana za jedną z ważniejszych w gatunku dream pop. Stało się tak z wielu powodów. Pierwszym jest sam serial, z którym muzyka Cruz została już na zawsze zespolona, do tego stopnia, że nie wyobrażamy sobie tej produkcji bez jej głosu. Drugim powodem jest właśnie Vogue, wokal. Ten idealnie odzwierciedla i tytuł płyty, i to, z jakim zamysłem została ona stworzona. Co potwierdza Maciej Smułka, badacz popkultury z Instytutu Amerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest to muzyka, która jest spokojna, ale jednocześnie nie jest spokojna w swoim wydźwięku, bo ona jest też piekielnie mocna i taka robiąca ogromne wrażenie. Ktokolwiek to widział właśnie Twin Peaks, to wie, że piosenka, która jest na tej płycie, czyli Falling, to jest piosenka, która z jednej strony może być uznawana za piosenkę o miłości, piosenkę delikatną, piosenkę, która może człowieka właśnie wprawić w taką atmosferę zawieszenia między snem a jawą, a z drugiej strony ona jest strasznie przejmująca. Jest to płyta po prostu najzwyczajniej w świecie wyjątkowa, która jest też niesamowicie wpływową w samym dream popie. Przez niektórych album Floating Into the Night określany jest kamieniem milowym w muzyce popularnej. To dosyć ciekawe stwierdzenie, biorąc pod uwagę fakt, że jej wcześniejsza twórczość była związana z muzyką teatralną i musicalową. Ale to właśnie znajomość z Davidem Lynchem i Angelem Badalamentim przekonała ją do poszukiwania delikatności i subtelności w muzyce. I'm gonna let you in on a little secret. Tym samym płyta Floating Into the Night zaprasza nas do świata onirycznego, trochę tajemniczego, a przy okazji pięknego, niemniej złożonego z dwuznaczności i sprzeczności. Don't plan it, don't wait for it, just let it happen. Możemy mieć taką bardzo właśnie radykalną wersję dream popu, jak w przypadku Julie Cruz, gdzie mamy te melodie, które się tak snują sennie, gdzie mamy bardzo delikatny wokal Julie Cruz, gdzie roztacza takie właśnie wizje troszeczkę senne i to jest takie spokojne. Pomyślmy może troszeczkę o Leonardzie Cohenie i jego fazie końcówki lat 80., początku lat 90., tylko z takim bardzo delikatniutkim głosem Julie Cruz, która potrafiła zahipnotyzować też swojego słuchacza tymi melodiami. A jeśli ktoś widział Twin Peaks, no to wie, że tego rodzaju melodie idealnie się wpisują w tematykę tego serialu i właśnie takie zawieszenie pomiędzy tym światem rzeczywistym, tym światem nadprzyrodzonym, no i przez to jesteśmy wprowadzeni w popowy sposób, ale w tą sferę snu. No i Julie Cruz naprawdę bardzo mocno tym swoim debiutanckim albumem się przyczyniła do tego, żeby w ogóle zdefiniować dream pop. Była bardzo mocno wpływowa na to, w jaki sposób dream pop traktowano, z czym go utożsamiano i jak kolejne formacje muzyczne czy artyści traktowali dream pop. Warto tutaj zaznaczyć, że David Lynch jako reżyser fenomenalnie łączy muzykę z tym, co w scenariuszu i tym, co dzieje się w jego głowie. W jednej z recenzji Pitchforka znajdziemy zdanie mówiące o tym, że płyta Julie Cruz jest odzwierciedleniem jego myśli. Zatem śmiało można uznać, że nadal po upływie tych 35 lat od debiutu Julie Cruz jej płyta Floating Into the Night jest niesamowicie istotna nie tylko dla świata kina, ale także dla świata muzyki. Kolejna porcja muzycznych opowieści Gosi Jakubowskiej już za tydzień o godzinie 13.30. A my się teraz będziemy zanurzać w kolejnych pięknych dźwiękach, już nie Julie Cruz, a Jordan Rakey i jego Flowers. Twice now I know it could. When I looked into your eyes, for the first time I had seen the better half of me. Now I say time would hold my hand, but I realize walk a world I never stood till you came to my rescue. Six words that'll never leave, 'cause I love you too, you know. Near the bells of the eastern zone, many miles away from home. In a wave while I drift to sea, finally left me. By the grace of your heart, you said ready, 'cause all my life I waited to fill my days with your hours, 'cause time in a world that's ours felt worth it to plant all the flowers. 'Cause all my days I'd spend all alone when up and it left me, my patience had finally left me. By the grace of your heart, you said ready. Znakomity Jordan Rakey i Flowers, a ja z ogromną zazdrością myślę o tych, którzy mieli przyjemność słuchać jego koncertu no miesiąc temu z kawałkiem w Jastarni, ale może niebawem wróci do Polski na kolejny koncert. To była jedna z muzycznych propozycji od nas dla Państwa. To teraz sprawdzamy, co się ukrywa na naszej linii telefonicznej 22 i 7 trójek. Dzień dobry, Renata z tej strony. Bardzo proszę o utwór Skubasa dla męża Zbigniewa z okazji urodzin. Skoro utwór nie został wskazany, to gramy w ogień z najlepszymi życzeniami dla Zbigniewa oczywiście. Skubas i w ogień. To za nami. Z urodzinową dedykacją. A my sprawdzamy, co na trójkowej antenie będzie działo się dziś wieczorem, a czeka nas premierowy odcinek audycji Od Nowa Joanny Mielewczyk. W tym odcinku pojawi się specjalna gościni, edukatorka, terapeutka i pedagogzka dr Alicja Długołęcka. A rozmawiać z Joanną Mielewczyk będzie o różnych formach, okazjach i sytuacjach zaczynania w życiu od nowa. Zapraszam, żeby zacząć z trójką od nowa. Nazywam się Joanna Mielewczyk i ja właśnie zaczynam od nowa. Być może pamiętają Państwo moje audycje sprzed 8 lat, Matka Polka Feministka oraz Seks Nasz Powszedni. To były rozmowy z Państwem, z słuchaczkami i słuchaczami trójki. Audycja od nowa to także Państwa historie o zaczynaniu. Audycja jest podzielona na dwie części. W co drugim czwartkowym zapraszamy do trójki. Usłyszą Państwo historię osobistą, natomiast nocą temat będziemy pogłębiać. To zaczynanie od nowa może dotyczyć absolutnie wszystkiego. Nowej relacji, nowej pracy, nowego etapu w życiu, którym może być menopauza. Nowym etapem może być czas wychowywania dzieci, które wchodzą w okres nastoletni i mówię to jako mama nastolatków. Będą nas dodatkowo w tej audycji wspierać wspaniali specjaliści i na tą dzisiejszą rozmowę ja się cieszę ogromnie, bo ostatnio dokładnie w tym studiu spotkałyśmy się 8 lat temu. Dr Alicja Długołęcka, doktor nauk humanistycznych, pedagogzka, edukatorka seksualna, psychoterapeutka. I dzisiaj bardzo bym chciała porozmawiać o drogach do zmiany, o rewolucji i o drodze ewolucyjnej i o tym, czy zmiana może być ucieczką. Mamy na to prawie całą godzinę, więc bardzo się cieszę i będziemy o nowym naszym życiu rozmawiać. Na pierwszy zapoznawczy odcinek audycji Joanny Mielewczyk od nowa zapraszamy do trójki parę minut po 23 w paśmie Ludzie. A my już teraz gramy Warhouse, Where the Names Are Real. I can still remember the number they pinned to my shirt. It was a talent show for kids, and I was an introvert. But with you, Emily, I inherently feel like nothing, babe, till you look at me. I wanna overexpose the photograph with you. Oh, my kingdom, for that moment you undress. We both know they started wars over smaller shit than this. Babe, I'm in love with you. Let it be mistaken and then let it be right. I mean, how can it be flawless if the flaws are written down deep inside? And maybe they want you just as much, honey, as I want you. And maybe they can love you in manners that I can never do. But it doesn't mean I don't have my ways. Yeah, is it good enough? Can it pass for love? I wanna ride with you, baby, till the wheels come off. We're a strip club, honey, where the names are real. But babe, I'm in love with you. Babe, I'm in love with enough to consume. Yet there was comfort and abundance in this room. If they change the lock, if ever they change the lock, if they change the lock, we just don't give a fuck. Cause I can lay my head on every stone. When I'm with you, girl, I call it home. I lose my edge when I'm with you. And what do I care? Just wanna be corny for you. It's simple as be, I'm in love with you. Be, I'm in love with you. Yeah, be, I'm in love with you. Come on, ask me, I'm in love with you. Where the names are real in Warhouse. To tak prawie na zakończenie audycji Tu Myśliwiecka 357. Dziękujemy serdecznie za dziś. Audycję realizował Maciej Załęcki, telefony dzielnie odbierał Rafał Wodziński, a ja się nazywam Justyna Grabasz. A, jeszcze robimy miejsce na ostatni telefon. Nazywam się Danuta, dzwonię z Bydgoszczy i chciałabym piosenkę dla mojej mamy Barbary, która jest po rozległym zawale, piosenkę Anny Jantar, Tyle słońca w całym mieście. Trzymajcie za nią kciuki. Basieńko, mocno cię kochamy i nie daj się. Oczywiście trzymamy kciuki, życzymy zdrowia i gramy akurat na tę pochmurną w większości kraju aurę. Tyle słońca w całym mieście. A ja mówię do usłyszenia, dzięki i dobrego dnia. Szerokimi ulicami niosą szczęście zakochani. Popatrz, o, popatrz. Wiatr porywa ich spojrzenia, biegnie światłem w sługę cienia. Popatrz, o, popatrz. Łączy serca, wiąże dłonie, może nam zawróci w głowie. La, la, la, la, la. Widziałeś tego jeszcze, popatrz, o, popatrz. Szerokimi ulicami niosą szczęście zakochani. Popatrz, o, popatrz. Wiatr porywa ich spojrzenia, biegnie światłem w długę cienia. Popatrz, o, popatrz. Łączy serca, wiąże dłonie, może nam zawróci w głowie też. O, dzień, dzień, wspomnienie lata. Lata. Dzień, dzień, wspomnienie lata. Lata.